ज्वालामुखी क्यों फटते हैं। नवा भाग। पृथ्वी पर सबसे नया द्वीप कौन सा है? सर्टसी द्वीप, जो आइसलैंड में समुद्र तट के पास है। यहाँ 14 नवंबर 1963 को कुछ मछुआरों ने पानी के ऊपर एक ज्वालामुखी में से गर्म लाल हवा निकलते हुए देखा। उन्हें ऐसा लगा मानो समुद्र में भीषण आग लग गई हो। अगले 2 सालों तक वो ज्वालामुखी आग का लावा उगलता रहा। वह समुद्र की सतह से 500 फीट ऊंचा उठ गया। लावा 1.5 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैल गया। अंत में ज्वालामुखी से लावा निकलना बंद हुआ। इस तरह एक नए द्वीप का निर्माण हुआ। लोगों ने इसका नाम सर्टसी इसलिए रखा क्योंकि आइसलैंड में अग्नि देवता का नाम सुट्टर है। सर्टसी के नीचे क्या है? मध्य अटलांटिक रिज। यहाँ पर उत्तरी अमेरिकी और यूरेशियन प्लेटें एक दूसरे को छूती हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को दूर खींचती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच से मैग्मा रिसकर ऊपर आता है और फिर रिज की पूरी लंबाई में रिफ्ट ज्वालामुखी बन जाते हैं। जिस ज्वालामुखी से सर्टसी बना, उस ज्वालामुखी में हजारों साल पहले से ही विस्फोट शुरू हो गया था। उसमें धीरे धीरे करके लावा जमा होता गया, जो अंत में नाविकों को समुद्र के पानी की सतह के बाहर एक द्वीप के रूप में दिखाई दिया। क्या अन्य ज्वालामुखियों का भी निर्माण हो रहा है? हाँ, हवाई द्वीप के दक्षिण में एक किशोर ज्वालामुखी है, लुईही। वो 16,000 फीट ऊंचा होने के बावजूद अभी भी पूरी तरह पानी के अंदर है, परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार वो कुछ समय बाद समुद्र के बाहर उभर कर आएगा। इसमें कितना समय लगेगा? शायद 10,000 साल। कौन से द्वीप गायब होने के करतब दिखाते हैं? फैल्कन द्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया से 3,000 मील पूर्व में स्थित है। 1913 में इस ज्वालामुखी में एक विस्फोट हुआ। उसके बाद समूचा द्वीप समुद्र में विलीन हो गया। 13 साल बाद ज्वालामुखी में विस्फोटों के कारण लावा का जमाव हुआ और द्वीप ने पानी के बाहर एक बार फिर अपना सिर निकाला।